Nie, od piątku do niedzieli. Teraz laptop i tablet 2 w 1 Microsoft Surface Pro z Windows 10 z pakietem Microsoft Office. Taniej o 1000 zł. Szukaj setek okazji oznaczonych żółtą etykietą. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 listopada, minęła 19. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Sejm przyjął ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę. Podczas debaty padły argumenty za i przeciw. Polskie firmy potrzebują pracowników z zagranicy. Bezrobocie spadło do 6,6%. Znalezienie pracowników Polaków chętnych do pracy jest coraz trudniejsze. Ponad 400 małych pacjentów skorzystało z dogoterapii. Według ekspertów to skuteczne wsparcie dla chorych. Ale na początek serwisu Trójki informacja z Londynu. Tamtejsza policja otrzymała doniesienia o strzałach na Oxford Street i pobliskiej stacji metra. Niewykluczone, że może chodzić o terroryzm. Na razie nie ma doniesień o ofiarach. Stacja metra zamknięta, a policja wzywa ludzi w tym rejonie do schronienia się w sklepach i pubach. I kolejne tematy. W 2020 roku w niedzielę sklepy mają być zamknięte, z wyjątkiem 7 w roku. Takie zmiany zapisano w przyjętej przez Sejm ustawie. Alfred Bujara z Solidarności jest zadowolony, choć związek chciał bardziej radykalnych zakazów. Udało się wprowadzić w tej chwili 13 wolnych świąt w handlu. Będziemy mieli kolejne dni i z tego cieszymy się. Oczywiście do samego projektu mamy wiele uwag, ale my będziemy ten projekt monitorować. Poseł Witold Zembaczyński z Nowoczesnej tłumaczył, dlaczego według niego zakaz handlu w niedzielę jest złym rozwiązaniem. To chodzi również o tę odpowiedzialność, którą ponosicie, drodzy Państwo, za tych przedsiębiorców, którzy stracą, za konsumentów, którym nie pozwalacie kształtować swobodnych postaw i za tych wszystkich, którzy podpisali petycję nie dla zakazu handlu w niedzielę. Anna Krupka z PiSu odpowiadała opozycji. Rzeczywistość pracownika za waszych czasów to śmieciówka i charówka albo wylot za chlebem. Zakaz handlu w niedzielę nie będzie obowiązywał w aptekach, piekarniach, na stacjach paliw, w kwiaciarniach, w sklepach z pamiątkami, kioskach, na dworcach czy lotniskach. Zagraniczni pracownicy potrzebni polskiej gospodarce, tak mówią eksperci po publikacji nowych danych na temat bezrobocia. Główny Urząd Statystyczny podał, że w październiku było na poziomie 6,6%. Oznacza to spadek miesiąc do miesiąca o 0,2 punktu procentowego. Grzegorz Baczewski, ekspert rynku pracy z Konfederacji Lewiatan, zwraca uwagę, że pracodawcy coraz częściej muszą korzystać z możliwości zatrudnienia cudzoziemców. Przy tym 6,6 poziomie bezrobocia rejestrowanego, gdzie jednak znaczna część tych osób to są osoby, które są zarejestrowane ze względu na ubezpieczenia, przede wszystkim zdrowotne, to tutaj już znalezienie pracowników Polaków chętnych do pracy jest coraz trudniejsze, zwłaszcza w tych zawodach, gdzie praca jest traktowana jako uciążliwa, trudna, niewdzięczna albo po prostu wiążąca się z niską oceną społeczną w sensie jej prestiżu. Pod koniec października w urzędach pracy było zarejestrowanych prawie 1,070,000 osób. Chciałem zaalarmować Polaków, tak Donald Tusk uzasadnił swój wpis na portalu społecznościowym, w którym krytykował politykę rządu PiS i porównał ją do polityki Kremla. Pytany o to przez dziennikarzy w Brukseli, Tusk zacytował słowa deklaracji przyjętej na szczycie, w której zobowiązano się do wzmacniania demokracji, praworządności, praw człowieka i wolności podstawowych. Powinniśmy być bardzo, bardzo ostrożni, czujni i szczerzy. Jeśli chcemy chronić samych siebie, jeśli chcemy pomagać naszym partnerom z Partnerstwa Wschodniego, powinniśmy po pierwsze być świadomi zagrożeń wewnątrz Unii Europejskiej. I dlatego starałem się również zaalarmować moich rodaków. Donald Tusk dodał, że jeśli Unia Europejska chce być atrakcyjna dla krajów zza wschodniej granicy, musi przestrzegać swoich wartości, w tym zasad praworządności. Ostrzegł, że kraje członkowskie są wystawione na ataki hybrydowe ze strony Rosji i muszą być świadome tych zagrożeń. Ponad 400 pacjentów w szpitali dziecięcych skorzystało z dogoterapii. To był ogólnopolski projekt. Zajęcia prowadzi Fundacja Dr Clown. Terapię z udziałem psów przeprowadza cyklicznie w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Gdańsku i Szczecinie. Mariusz Mazurek, rzecznik prasowy szpitala dziecięcego przy ulicy Niekłańskiej w Warszawie. Od marca 2017 roku raz w miesiącu przychodzą dogoterapeutki, i przychodzą oczywiście zwierzaki. Jest to rewelacyjny pomysł na to, żeby przez chwilę przynajmniej zapomnieć o tej swojej chorobie. Sylwia Ratajczyk, dogoterapeuta. Współpracuje z fundacją od 2 lat ze swoim psem kogelspanielem angielskim Velvetem. Pies łagodzi obyczaje przez to, że merda ogonem, przez to, że jest bezinteresowny. Najważniejszym efektem jest to, że takie dziecko dostaje ogromny zastrzyk pozytywnej energii. Czyli jestem w szpitalu i jest mi źle, najczęściej mnie coś boli, jestem po albo przed zabiegiem i nagle odrywam się od tej rzeczywistości, wydarza się coś, co nie jest po prostu monotonią i nudą szpitalną. Psy do dogoterapii są specjalnie szkolone. Zajęcia dla dzieci odbywają się na różnych szpitalnych oddziałach, m.in. psychiatrii czy onkologii. 5 minut po 19 w Trójce pora na wiadomości sportowe. I w studiu Tomasz Grozdowski. Ligowi ekstraklasowi piłkarze już kopią od jakiegoś czasu. Krakowia gra z Lechią w meczu 17 kolejki. Krakowia jest dopiero 15 w ligowej tabeli. Lepiej idzie Lechi, która jest 9 po pierwszej połowie meczu w Krakowie bez goli. Grają też w eliminacjach finałów Mistrzostw Świata w koszykówce nasi reprezentanci w Bydgoszczy z Węgrami. Pierwszą kwartę Polacy nieznacznie, ale przegrali. Było 14-16. W drugiej kwarcie robi się gorzej niż lepiej. Podwójny złoty medalista igrzysk z Soczi, bobsleista Aleksander Zubkow jest jednym z czworga Rosjan zdyskwalifikowanych dożywotnie przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. U wszystkich wykryto doping. Justyna Kowalczyk była dopiero 20 w sprincie w zawodach Pucharu Świata w Kusamo. Wygrała Szwedka Stina Nilsson. Polacy, mężczyźni, daleko, bardzo daleko. Nie doczekali się na nich na mecie nawet najwięksi kibice twardzieli. Nie było ich w pierwszej pięćdziesiątce. Za to bobsleiści, co prawda nie w Pucharze Świata, w Pucharze Europy, ale byli pierwsi. Mateusz Luty i Krzysztof Tylkowski wygrali zawody w Altenbergu w bobslejowych dwójkach. To największy sukces biało-czerwonych w tym cyklu w historii, mówi Mateusz. Jesteśmy szykowani, wiadomo, docelowo pod starty na igrzyskach, pod starty olimpijskie. Do tego zmierzamy, mocno ciągle pracujemy, uczymy się ciągle nowych rzeczy. Dzisiejsza wygrana to dla nas bardzo wiele, no tak naprawdę jest to historyczna chwila w polskich bobslejach. To pierwsza wygrana w tego typu zawodach w randze międzynarodowej. Bardzo mocno się cieszymy, jesteśmy zadowoleni, że ta cała ciężka praca, którą wszyscy tutaj wkładamy, cała drużyna w końcu zaowocowała i udało się wygrać zawody. Także no zobaczymy, jak będzie szło dalej w sezonie, ale dzisiejszy dzień to naprawdę wielka chwila dla nas i bardzo się cieszymy. Angielskie i hiszpańskie media podają, że Real Madryt chce znowu wrócić do tematu pozyskania Roberta Lewandowskiego. Florentino Perez intensywnie szuka nowego napastnika, a idealnym celem byłby właśnie Lewandowski, piszą. Wcześniej Don Balon informował, że innymi kandydatami do gry w Realu są Harry Kane i Mauro Icardi. A w nocy dużo chmur na zachodzie, północy i w centrum, tam też możliwe opady deszczu. Na termometrach przeważnie od 3 do 7 stopni Celsjusza, na południu od 1 do 3, a najchłodniej w Karpatach minus 4. Jutro pochmurny dzień, wyjątkiem będzie wschód i południowy wschód Polski. Opady możliwe na zachodzie oraz na Warmii i Mazurach od 7 do 11 stopni. Na południu silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zagadkowe zakończenie roku na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko. Retransmitowany tym razem ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Oczywiście. W reżyserii Janusza Kukuły. W rolach głównych Anna Cieślak, Krzysztof Kosztyła, Andrzej Ferenc oraz Henryk Talar. Prosimy nie regulować radioodbiorników. Pan Henryk, on chyba nie żyje, chyba leży tam. Z nim zawsze są jakieś kłopoty. Do usłyszenia w niedzielę po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, czemu tu tak ciemno? Jakaś niespodzianka się szykuje. A szykuje się Black Friday, aż do niedzieli. Taka niespodzianka. Black Friday w Saturnie od piątku do niedzieli. Teraz pionowy odkurzacz bezprzewodowy Philips 2 w jednym taniej o 400 zł. Pralka Bosch 1400 obrotów 8 kilo klasa A+++, taniej o 300 zł. Smart TV Toshiba 48 cali klasa A+, taniej o 600 zł. Szukaj setek okazji oznaczonych żółtą etykietą w Twoim sklepie Saturn. Saturn. Technologia tak ma. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Philips One Blade za 139 zł na Allegro. Tylko do 24 listopada zamówisz z darmową dostawą do paczkomatów InPost. Szukaj wyróżnionych ofert na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Tomek to człowiek z zasadami. Właśnie zabiera się do montażu nowych mebli. Ale nie przeszkadzajmy mu. Zanim sięgnie po śrubokręt, dokładnie czyta instrukcję. Bo Tomek trzyma się zasady, że trzeba z góry wiedzieć, jak co działa. Dlatego pożyczkę na nowe meble wziął w Getin Banku, w którym jest prosta zasada, że z góry dokładnie wiesz, ile będzie kosztować każda pożyczona złotówka. Getin Bank. Finanse na prostych zasadach. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od oceny i badania zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na podstawie reprezentatywnego przykładu wynosi 19,2%.

Please stay. Też mi się wydaje, że jutro rano w poczekalni Brian się pojawi. Dzisiaj 3 do góry na 45. Przypominam, że wszystko zależy od Państwa. Proszę oddawać głosy, bo dotarło kilka listów wyrażających uwielbienie dla Briana. Proszę głosować, a wtedy Please stay powędruje do góry. Dziś na 45. A jedną pozycję w górę na 44. Lady Pango Tuleni. Tak wolno płynie, godzina po godzinie. Jaki to był dla nas rok i czy spełniły się tak niebywałe marzenia duże, małe. Nawet kiedy mroźny wiatr w oczy, mieliśmy sen proroczy, złego nic nie stanie się i na kruchy lód tak przytuleni biegniemy niewzruszeni, zagubieni pośród wysp szczęśliwych, dziś dla siebie. No tak, pierwszy śnieg już był, a z tego co widziałem w telewizorze, synoptycy zapowiadają, że od niedzieli też się ma zmienić i kto wie, czy nie sypnie białym. Otuleni Lady Punk dziś 2 do góry na miejsce 44. Ten utwór, który teraz się pojawia, na pewno pojawi się jutro. The Road Ahead. To jest Chris Ria, 4 do góry na 43. Some poor souls always need to know a place to run and hide. Stepping out into the cold, hard rain. A fear they keep locked deep inside. Me, I gotta go. I got so many reasons I can't stay. I don't matter what you do. No matter what you say. Give me the road ahead any day. Give me the road ahead. Dream that won't come true. Could be the truth that's haunting you. Always looking behind to see how far. Long as we're moving, man, I don't care where we are. Cause I gotta go. I got so many reasons I can't stay. Nie mam całej płyty, ale sobie od kogoś pożyczę. The Road Ahead, Chris Ria. Dzisiaj duży skok jak na tę listę i tę poczekalnię. 4 do góry na 43. Na to się pojawia prawie w każdą sobotę i na razie słabiutko, tylko 3 do góry, ale na 42. Collide, Black Country Communion. Lubię jak szarpią struny. Może za tydzień będzie lepiej. Collide, Black Country Communion. Dziś 3 do góry na 42. Lubię, jak szarpią struny, jak głośno śpiewają, jak gra perkusja i jak pojawia się Azyl T i przyjaciele, czyli Titus i Ania Brachaczek. O Lila, dziś na 41. No, nie muszę mówić, że dla mnie to jest utwór, który mógłby być nawet w pierwszej trójce. O Lila, Azyl P, Titus i Ania Brachaczek. Gdyby państwo szukali płyty, to jest płyta ze znaczkiem koncert w trójce. Jak oni świetnie wyglądają. Chłopaki z Azylu, Titus i eteryczna i zwiewna Ania Brachaczek. Poczekalnia. Na 40 mamy nowość. Melduje się zespół Toto. Utwór zatytułowany Alone. Another 20 years gone by. Pulled myself out of my bed. It's getting harder every time. Grab my phone, but there's no messages at all. Alone, Toto i dobrze było ich było zobaczyć na koncercie dziś w poczekalni na 40. O, coś drgnęło. Dwie pozycje w górę na 39. Utwór, który kocham od pierwszego słuchania i zespół, który kocham już od nie wiem ilu lat. Last Chance Motel, Procol Harum. Słyszałem komentarz, że to nic nowego. No i dobrze, że nic nowego. Niech Procol Harum pozostanie Procol Harum. Last Chance Motel 2 w górę na 39. lp3@polskieradio.pl. Słowa otuchy dla Agnieszki. Szybkiego powrotu do zdrowia i szybkiego powrotu do domu. No i liczymy, pani Agnieszko, na pani obecność dziś do końca listy, czyli do 22. A tu z 37 na 38 Ofilia, Maria Peszek.